کسان چیمان روڑے او تابیداری کردے دے اولاد دے دی ایمان پا ایمان روڑو کیا اولاد مومنان دیا اگر جب دی والدین وندیا کلک ملی پنے کو آمال ہوا الحقنا بہن ذریتا ہم یو دے بکمونگا دے سر اولاد دے وما لکنا ہم او کم بنکمونگا دی والدین وندیتا من عملہم من شیع دا عمل دے نظر شیع خود دے دے خوش آلائی دے تمامول دے پارا از مکمل کول دے پارا آغا مومنان اولاد چی آغای پا عمل کی ترگنو آغا مورسر یو دے کوا نو دے والدین عمل وقتی دے آغای خود دے اولاد لے چی مومنان مینو فائدے ورکڑا نو عمل دے مشرانو آکشرانو لفائدہ ورکیا تا سبو رئی خلق دخپل امام کیا گا مڑی نداغا اولاد لبیان پدر نصر زبوریا دادا اولاد سدے دادا اولاد کاغا دی علم امی ناغی والا پدر نصر زبوری ولی ویداز منگا دا امام اولاد دے نداغا امام اگا خدمت اگی فائدہ اولاد لمور کئیا خودما میرو باندی کے توسل سے شے نشترے وکانا بوہما او پلار دے دیدوارو صالحانی کنسان پسرا دو گرہ ربستا اگو رکم چی خالص خیر دے نو ارد تو نوی اردنا نوی فا اراد ربو کا او دیل وی کمالی ادب فا اراد ربو کا پسرا دو گرہ ربستا دا چی او رسیگی دا دوارا مضبوطی اخبالیتا او روخ کی خزان اخبالا دا رحمت دے تربد ربستانا اند کرم دا کار آن امری پا اخبال اختیار باندے ذالک تعویل داو تعویل داوست لم تستطیع علیہ صبرا چی طاقت نلر تاپا دیمائن صبرا ملکی تیر شل لم تستطیع نیچی لم پی داخل شنو لم تستطیع دا سمراج لیشی او لم تستطیع دا سمراج لیا مطلب دا کتارا و کتوارا دا دوارا دا قریب المخرج نہیں مدارا یوتا دا ذکر کی گیون او حضب کی دین شیع حضب کی گیون نو لم تستطیع علیہ صبر چی طاقت نلر تاپا دیوانی دو صبر کولو اس سلورم واقع او تپوس کیسانا دل کرنین خبار دو دل کرنین کیا دا دل کرنین دے زمانی دو ابراہیم علیہ السلام ہوا یا ساتلو علیکم زرد شبال علم بتاسو باندی ردنا ذکرہ پایان منگا چو زائے ورکو منگا گلا طاقت ورکو زائے ورکو منگا لبز مگا کی او ورکو منگا گلتا دار یوشین سوابا سامان پس روان شدے سوابا دسامان سر تردی پوری ار کل چورا سید دے مغرب شمسی زائے دیدو بیدو دن ورطا یعنی لری مغرب طرف للارو وجدہ دیم دلدانوار چڑبی گلو پچینی دکھاتی توری کیا مطلب دا روپو دان لکم رنگ نشتا دے نوچی خطا تورا دا نوبم توری خکاریا نوک بوتر سر دے اوبلی با دیواتو لیا نوبت بندوی سری اوبلی نو پچینی دکھاتی توری کیا اوی مندی دا ددی سر قومن پیو قوم کلچ بندہ دا نہر پغال ناستیا نو تو بورا چنور ڈوبے گی ناغ نیر کی خکاریا چی دے نیر کی ڈوب سی سکی ڈوب سو داغ ابو کی ڈوب سو یا کے چرتا تین پغال اتفاق را گئے انور پریوتو وقت کی وی نو تو بورا نو بندوئی دانور کی سن کی پریوتی دو دی کی ڈوب سی چراسی کی نوم کی سن پغالے او یا بحری بیوہ کیا کشتائی کی ناس دی مجھے تو پورے ہم تو بھوے دانوار بری سن رو خطو قلنا ویلنگا اے ذلکرنینا یا فو سزا یا سزا بور کے تو گئی تھا وہ ایمان تب تک گیا تھا کہ نشو بنائی تھی حسنا بیان دین اللہ دین بول بیان ہے ذل کرنے نہ ہر کیا سن کی چزل میں کرے رہے فضر کی سزا بور کے ہوتا جا واپس بدیشی الا ربی ربلتا تو سزا بور کے اللہ نے تو سزا نہ کارا اور کیا سن کے چیمائیں روڑے رہے عمل کرے نیک فضل پر بھائی بس جزان الحسنہ بدلا خیستا اور زرد سے بیان نو کو منگا ویلا من امرنا دین کھلنا اسرا آسان نہیں اب یا روان شرے سبب سر سامان تردی پوری ہر کل چور سید زید خطو دنور تا نوی منگل دانور چی خطی دالا قومن فدا چی قوم ماندی چی نو گردولی منگا دپارا لی سوا دنور نسیترا سپردا چو زید پنایی نووا کذالی کندوشانی خبروا اپا تاکی سر راکی رکڑی دمونگا پاگ سبانی چود دل کرنے سرا خبرا دحیثیت خبرنا دلمنا یعنی من کے پوئے ہوا اب یار وانش سر سامان بلنا درم طرف لا حتا سردی پوری ادا دین تمام دنیا بادشاہ حتا سردی پوری ہر کل چورا سی دے دے نیند گوڑی رکوتا نیند وہ گرون تا ڈی رکوتا وجدا نوی مند نیندو نے ہما آ پلو دینا قومن یو قوم یادا شو آیا دی پلو دینا قومن یو قوم لایا کادونا چی قریب نو دی چی پوشے بخبر آوان دیا خو پوشو مین کی ترجمان مقرر شو نمدلو دا دلکرنین اگورا اغن پوئی گیا آغا قوم ان پوئی دل نو نفی دیل میں غیب دا اخیارونا دا اخیار ارباؤنا سلورونا نفی دل میں غیب دا قالو اللہ ایزل کرنے نا یقین یا جوج و ماجوج فساد کا ان کی بزم کا بان لیا آجا جا یا جوج دا پخبلا بان فساد لویا نو ان یا جوج و ماجوج یقین یا جوج و ماجوج فساد کا ان کی بزم کا جی فحل نجعل لکا خرجان پس اینکر زمگتا دا پارا ٹیکس آلان پا دی خبروان لی چی گردے و تو پمیند منگاو پمیند دے کی دیوال جو منگاو تو دے ترمیند دیوالو ممکن تنگیو قال اول در کرنین آگا چی طاقت را کرے مال پائی چی رب زمان دا گورے لی مطلب دا ستاسو ٹیکس لن حجت نیشتا دے فا آئینونی بی قوتین پس اندادو کئی زمان بی قوتین پا ان دا پوشیش سارا مٹو سارا طاقت سارا مطلب را دغشان امداد کو کئی زما اجعل اب گر زما پمیان استاد اپمیان دے کے رزما دیوال نبرے لیا نو گرے دغن وئی دل کر لین نو وئی کفا ایون دی بقوا مطلب را زما امداد کئی نو کا مخلوق لوئی کنا زما امداد کئی نو کرا اس منگا امداد والو آیا مدا جائز دے نکاغ ای طویل میں امدادو کئی آتونی دبر الحدید راڑی مالا ٹوٹی دوس بنو حتا سردی پوری یعنی دا دیوالی برابر کر سردی پوری آر کلے چی برابر کر دا دیوال ومیند دا غزو دیرکو کی نویل ذلکرنین انفوخو بنائی ور تکی دیا الا بنائی ور لہو لگوئی من لولا دوس بنی دوٹی آمین دیوال والو او بیوی الا پکی ور لور گئی پکی مانا مکو بنائی ور لہو لگوئی حتا دردی پوری آر کلے جو کر دولو دا دیوال نارن گور بنائی ور لہو والی والی دردی پوری چاگٹولی اس بنی آگا اور کر دے دو یعنی تو کسری شوی ویو بل سرا نکال ویزل کرنے نا راڑ مالا چوارو پریوان جی کترا کلائی چی کلائی چوارو ما مطلب دا چی بالکل آگا سیسا پلائی دیوار چاہتی نجوشی فمستوارو اگر آگا تائی خضب کرے دا ساقت من لری دی این یظهرو ہو دا چی روخی کی دی پدی ریوالوان دی ومستت وارو آواز ذکر اکلا او طاقت من لری دی دیلا نق بازو سوری کولو داد رحمت ذرب زما داد رحمت رحمت میر رب ترب ذرب زمانا بس ہر گلچی راشی واد رب زما نوب گرد ویلا دکا ٹوٹی ٹوٹی دب ٹوٹی ٹوٹی گرد او دوا دگر او زما رشتیا او پری بند مونگا بدلار او زمان پری بند مونگا بعد دگئی یو میزن بدلار او زمان می مطلب دا دایا جوج او ما جوج یا موجو خی بازی چرا خی جیبا چپی با وی پا بازی کی نمانا را خی جو پا بازی کی او پوکے بوا او اپریشی بش پی لئی کی فسرا جاؤں گنگ جمع گنڈ دئی کی بیا کم فساد کئی دئی نمس کی دجال اب ہر تیسا علیہ السلام ختم کری او داد لگن صاحب بس جی بھائی جدا یا جو جو ما جو جرا کلا اوشی حدیث پاک گرازی یو دریا باندی کی راشی نو دمرا دیر بیاد بھائی دمرا دیر بیاد بھائی چرنگنی راشی آگئی دریاب بولو لگی ناغذ دریاب بو ختم شی نیچے رستانی راجی ناغذ بارا بس کلو بنی وی بیارا دل تا دریاب وقا پیتا ناغذ دریاب بس کلو اچکڑی او حدیث بات گرازی داد دنیا والا وی با دی سرو جنگی دو دا مختم کرل نراغی اس اسمان والا ختم ہوا نو ببارا با بشیولی نو جو ببارا بشیولی ناغو دوینو سراوا بس کی گیا نو دائی بوئی اسمان والا مو ختم کرو او حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرد مومنانو نا فغرنو تبے پناہی اگس کیا ادو آگانی بگوال اللہ غزات دے چبیا با ددی آجوج ماجوج داغی ددائی پدی سکنو کی با یو قسم تے چینجیو کی چینجی باو کی نو چیسا یا جوج ما جوج دیا نو جوڑے آو با طول داغا چینجو دلا سنا طول با مردار شیا نو با طولے یا دا بیونا با کئیا نو حدیث باک گرازی غٹ غٹ مارغان بالا راولی گیا ناغی با لگی ادائی بالیا او چرتا لری دورونا پلا بے گردئی او بیا با اللہ بارانا شروع کیا او دازمکی و بیا خپل خیر و برکت او بزدین راست روان شیا او سرگن بشی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام با بیا سرد مومنانونا سرد مومنانونا بیا اللہ بورتا ہوئی نراو بوزی او بیا با دامن او دا خوش آلی باز چاہیوی سوخ بوی نبیا با اللہ ددی مومنانو ددائی پا دی طرفنو کیو قسم تا دانی راو خیجائی نبازو لگا با دی مرشی او قیامت با قائم شی قیامت با قائم شی وطا اگناو پری بگد مونگا بازر رئی پدا اور ازواندی چراسی جو ببازی کیا او پکے بو پریشی بش پی رئی کی پس راجاو با کنونگا رئی جمع غنڈ وارغنا جہنم او پیش بکنونگا جہنم یوم ایدن پدار اربان میں لپاس کادرو پیش کول اللہ دینا کافر آگا کسان دیا چویستر گئے رئی پپردو کیان دکری لگی تار زمانا او دے چطاقن میں لگے رئی جاو رئی دو افحاسب اللہ دینا کفرو اے پس کمان کے آگا کسان چکو فرے کرے رئی دا چینی سی بندگان روا سیوا دونا ناولیا مددگاران ندلتا ہوئی عبادی ویلے رے اسنامی خوینا ویلے یا چی بوتان روما ننا عبادی بندگان روما سیوا روما ناولیا مددگاران منگا تیار کرے رے دپار منگا تیار کرے جہنم دپار دکافر من مستیا نوگو روالا کافری چالا ہوئے چیت دا اللہ بندی گانو توئی راو را سیجی را مدد شی اگر مدد گاران گردو لیوی اللہ والا دوزلی کافر ویدی سوئی انہا تدنا جہنم نو لہم نوئی بلکہ للکاہین نزلا یو شیخ یو دل پہ اسم ظاہر سر ذکر شی دوبارہ پہ زمین سر ذکر کی گیا خودن پہ لہم منوی بلکہ للکاہین لپار دا کابرو یعنی دیو پار کی تصریر آشی تو پخر دا دیوان دیا چگر دا کافر دیا وہ ہے دا اللہ پیغمبر اے خبردارین اگر کمتا ستا بالاخترین آمالا وڈیر زیاد تاوانیان وانی حیثیت دا عملنا ستاوانی کرے دا مال دولت نن اعمالا حیثیت دا عملنا دیر تاوانی پا عملن پا اعتبار سرا اغدر تنخلو اللذین آگسان دی ظلتا یوم چپ برباد شوے وے کوشش دے دے پجوند دنیا کیا وهم دے یحسبون گمان کئی انہم یحسنون صنعا کہ یقیناً دے خکار کئی دیو جنا کشرکیات دی مشرکان دی راوی معامل برباد دے پدے جوند دنیا کی آوی ویدام خکار کوا زمان دا اولیاء اکرام سرمین دا او داخل دا اولیاء دشمنان دیا ویدر بعض یو بادشاہ الوتے ہو اور ڈیر بمین ساتھ لے یو گڑائی کرا کی ناستے میں آگا بولا کی دا آگی انہیں انہا فادت ہو چیوی نہیں انہوں چیلی میں خوبی لے والا ہوکا دیزن یر دا خو ڈیر کگر ادھے ہو بدانی مویشی چولو لے کنچی راواز اس کا ناگے تینا کٹ کر نبیا ویدے خوبا گردے دے مشیدہ پنجیم ڈیرے رہے لکہ ہاں وہ خود چکے خودا پزمکہ باندے نروانی جاری دیوہ جنہ باز والا اوپا دے لاس باندے ربر تڑھ لئی آگا آگے دے پاسے باز کینو لئی نو آگے انتے نواز استیدنو دے انام مکرر کرے بچہ باز راو استیدنو دمرا دمرا انام بھئی چاہتا پا تولا کی دے چاہتا آگا گڑائی کر رہے چی رائے وستی دے ناگوی دے ماں خوباز پکارو دا خوباز ندے دے ماں خوباز پکارو دا خوباز ندے مطلب دے ماں دا دے چی دا خو محبت دا اولیاء سرا ندے آگا جی دا خبر رہے چی تلا کر آگا گڑائی کمکا لی نجوری دیلا شفقت او رحمت بے پس باندی پا باز باندی نتو دا زند پارا رحمت او شفقت گانی چی دو ماں دا اولیاء کرام سر لیر دینا دا خو سر تا مینی رکھ دای توب شورو کری دا ناجائز دا اولائی کاللزین دا جی آکسان ندا شانی مقتدین اندی دا غی آمال اغم بربادی بجی جوند دنیا کیا حال آغی دا گمان دے چی بندہ خکار کرو اولائک اللذین کفروا دا دی آغا کسان جو کفر کرے دے پایا کنگر افضل باندی اپا ملاقات دی اللہ پیشن دی اللہ باندی پس برپاس سلم اللہ رہے پس اوبان درو منگا دے جا پرد قیامت باندی وزنا سطول سطول دا مالو سبائینا برباد چیلی دیا نوبت لیشی سا او دل تفوی حبت ہوئے لے دے چدا ملنے برباد چولا او سورہ فرقان کی راوان دی فجعلنا ہا وقدمنا الی ما عملوا من عمل اوان دی بشمونگا آگا ستا چیدئی سامل کرئی سامل کولا پس اوبگردمونگا دا فجعلنا ہوا وام منصورا در وشتم آیت کرن اللہ سمی حباری اول مخکین پس اوبگردمونگا دا گرد خورور کرے شرے نچی گردیو بیا ام نستیشی دائی خوادو پتن لگی نددائی بس آمال نئی دیو اجنے یو مانا کئی فلا نتی مولا ہم پس تو بندرہ مگا لئیلا پرد قیامت باندی وزنا سعیزت بورن تو ذالک جزاو ہم دا سزا دائی جہنم پس اور دائی کی کفر کرو دائی انیولی دائی آیاتنا دماؤ انبیاء دماؤ ہدوا پٹو کسرا یقینا کسان چیما روڑے ملنے کڑی نیک کانت لہم یبد پارا دی جنت ند فردوس نزلام المستیا دا غنچت او آلا قسم جنت دے خا خالدین دیا ہمیشہ وہی دی بری کی نو طلب گئی دی دینا ہے والا سا اڑے دل وہ آیا لو کان البحر جریشی دریاب میدادن سیائی لکلمات ربی لپار دا معلومات دا رب زمان لنفید البحر مخامخا ختم بشی دریاب قبل ان تنفد کلمات ربی مسجدین جی ختم شی معلومات رب زمان آگر کارلو کمونگا بمثلی ہی مددا فنسل دیوانی مددا ویاتی سارا ویاتی نور دریاب یعنی یو بل داسی رو نو کدو دریاب شی او دل توئی دعا او کی دیشی سورہ لقمانی حال توئی سورہ لقمان دے اپل سورت دے اللہ وی لقمان دے من بعدی سبات و ابحر مانا بدت کلمات اللہ تو برا سورت دے یو درشم اجتماع سورہ لقمان قل لو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمد من بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم وهي تجري يقينا شياغت كي بظم قدي من شجرة دوننا اقلام دا قلم نشيا دنیا کی سمر اونی دی آنو رب وی کلاتول قلمون شی او دریاب زیاد کی دی دریاب لا رسلو دین او دریابون نور اللہ دا یو دریاب دے سیواد یو زیاد کیا رسلو ددنا او دریابون سیواد کیا مانا فیدت نو ختم منشی معلومات دا اللہ یمدو زیاد کی دی دریاب لا رسلو دین او دریابون یعنی دی سرا وہ دریابون نورم شیا سب آتو اب حرین فائد یمدو ہوا مندو دا وہ دریابون سیوا جنیت دریاب شی مدا توال دریاب چسیائی شی مدا اللہ معلومات آغب دا بختم شی دا سیائی او دا قلمنا ادا اللہ معلومات اغا نشی ختمی دے وایا اے اللہ پیغمبر انما یقینا انا بشر مثلکم بیم بنی آدم استاد گندی وحی کوریشی ماتا انما الہکم چی یقینا مددگار تاسو الہ واحد مددگار دے کیاو فمن کان یرجو پس آسو چی یقینا ساتی لقا ربیہ دپیشی دفل رب وعمل سوال وعمل صالحا فليعمل صالحا عملا صالحا بس عمل دیو کی عمل نیک ولا یشرک او ندی شریک کئی بی عبادت ربه احدا فعبادت رب کل کی سوک یہ سوک دی اللہ سر ایسدار نگر بھئی اللہ پہ عبادت کی دی اللہ سر ایسوک ایسدار نگر بھئی دی بھئی دلگی دلے ماں دا احادیث دا کتابونو نمی آغا احادیث را جمع کری چاہیے کہ راضی انما انا بشارون دا بنی آدمی دا بنی آدمی ما استاسو گندیا نو دا احادیث دا کتابونو والی او تقریباً سا تیندل سا احادیث آغا ملاس را جمع کری چاہیے کہ اللہ پیغمبر مختلف اوقات جویلی انما انا بشر مثلکم زستاس گندی بنی آدم ما کل ویلی انما انا بشر انسا کما تنسون بنی آدم ما زمائی ریگی لکا سنگا چی ساسوی ریگی نو یو دل دا اللہ پیغمبر را رے او مظلم مخکش اقامت برابر شا نوے پخبل زیبانی ادری گئی نو لارو واپس را گیا واپس را گئی نو جی کلا نو پورش نوے انما ابانا پشارون وإني كنت جنبا نستاسقني بني آدم او زمائر شیوا زب حالت جنابت کیوما نرائے مدلا مخکش او بیاد اللہ پیغمبر تلے دے نغسل اکڑے دے دا شانی گنا حدیث دی بدیبان دے دی آیت لان دی تفسیر روح المانی اغلی کی فل عمل عملا صالحا ندی لاندی لکی ویدخل فی عموم قراءة القرآن للموتى فی الاجرة ویدخل فی عموم فی العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة او داخله پا عاموالد لآيات كي الله وي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وي پا عموم دا دي آيات كي چه دا الله سر دي اس سوك ني صدار كي ندي پا دي عاموالد داخله دي اغا ختم او لسطل دا قرآن د پار د مړو په اجرت باندې فلا ثواب فيها للميت ولا للقاري اصلا پس بدی کی ثواب نشته د نه د پار د مړو او نه د پار د لستون کی اصلا بالکل بالکل بجوي کی ثواب نشته وقد عمت البلوى بذلك والناس عنه غافلون او عام گرفتاری ده د خلق په دی باندې اوس دا عام طریقہ دا صاحب روح المانی وی چھ مڑو پسی خدمون کئی او پاہی باندی اجرت اغلی والناس عنہ غافلون او خلق دین غافلت دی پروازی ویغانو بیہو لا ینتبیہون او کل چی دی ویخولشی او بیدارولشی دی نبیداری دی نفعینا للہ و انا الیہ راجعون اگر کلمہ دا خفکانی ویلی دا اندو پان دوستما سفاداش پارسم جلد دے دا دی آیت لاندی تفسیر روح المانی کی حنفی مفسر دے اگر دا مسئلہ لکلی دا وائی وارت امتیازات واری دا صورت ممتاز دے دا نور سورتون نا پا ذکر دا صادقاف دا صادقاف ذکر چا سبل کم سورت کی مشتر دا شانی دا سورت ممتاز دا پا ذکر دا ذلقرنین ماندی چی دا دا واقع بل کم سورت کی مشتر دا شانی دا سورت ممتاز دا پا ختمی دور دریا پاندی چی دا سیائی شی او دی سر او دریا بلوم شی آنو دا پا ختم شی او دا اللہ معلومات اغن ختمی دی دا شان دا صورت ممتاز دے پا ختمی دود دی صورت باندے پا دی آیت کہ فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا پا دی باندے یو صورت ندے ختم شوے سوا دی صورت دا شانی دا صورت ممتاز دے پا ملاوی دود موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام سا چی موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام سر ملاو شوئے و دا آغی بیان دے پتی دا شان دا صورت ممتاز دے پنی او دا بادشاہ ہر روگی دوری کشتل دا غصبا و دیدار باندے و پزور باندے چی آغو دا کشتل بینی دا خبر بلکم صورت کی مشکا دا شان دا صورت ممتاز دے پا حکم کول دا اللہ پل پیغمبر تا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله دا خبر بلکم صورت کی مشتن دا شان دا صورت ممتاز دے دا نور صورتون نجودا دے و بیان دا مدیر تیرولو دا سابقہ پغار کی جدری نہ دا پاس دری سو اکال پغار کی تیر کی دا ذکر بلکم صورت کی نشتر دا شانی دا صورت ممتاز دے فتاجب کول دا مجرمانو دا صحیفو دا اعمالونا چی اللہ والفتر المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا دا تعجب دا مجرمان دا خبلوا عملنامونا دا قبلكم سورت کی نشتا دا شان دا سورت ممتاز دا پا ذکر دا یعجوج و ماجوج چی دای فساد کون کی بزمکر رسو دا رایی سورة حج کی چدا یعجوج و ماجوج چدا کلاو کرشن من کل حدب ینسلون وارہ بدی وزن ندکن مردوی دا ممتاز دے پا ذکر دا یعجوج و ماجوج باندی چی مرسلون فی الارض فساد قوم کی دی پزمکا کی پا دی طرق باندی بلکن صورت دی نشتہ دے او دا یا فندور علم دے چلا علماء تنصیب کرے وہ آیا